Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 6 lipca, minęła 22. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. O pomocy dla przedsiębiorców mówił w Końskich prezydent Andrzej Duda. Rafał Trzaskowski w Lesznie o walce ze zmianami klimatu. Nie ma wzrostu zachorowań po pierwszej turze wyborów, powiedział rzecznik Ministerstwa Zdrowia. Mężczyzna został śmiertelnie porażony prądem w Głoskowie na Mazowszu. Między innymi o pomoc dla przedsiębiorców w razie przedłużającej się pandemii zapytali prezydenta Andrzeja Dudę internauci podczas debaty prezydenckiej zorganizowanej w Końskich w województwie świętokrzyskim. Prezydent zapowiedział kontynuację dotychczasowych działań w tej sprawie. W tej chwili mamy stosunkowo niskie bezrobocie jak na warunki europejskie i Polska nadal dobrze się rozwija, a dzięki tarczom antykryzysowym gospodarka wraca w tej chwili do normy i deficyt zmniejszył się znacząco w czerwcu w stosunku do tego, jaki był w maju. W istocie zatem chciałbym, żebyśmy dalej tak działali, dlatego że tylko wspólne i zgodne tutaj działanie bez awantur między rządem a prezydentem pomoże nam wyprowadzić Polskę z tej sytuacji na drogę rozwoju. W zakresie polityki energetycznej należy postawić na odnawialne źródła energii, mówił z kolei w Lesznie Rafał Trzaskowski. Kandydat Koalicji Obywatelskiej w wyborach prezydenckich zaproponował 10 tysięcy złotych dla każdej rodziny na wymianę pieca węglowego. Walka z kryzysem klimatycznym jest niesłychanie istotna, jest absolutnym priorytetem. Oczywiście musi temu towarzyszyć transformacja polskiej gospodarki, całego sektora energetycznego. Przede wszystkim musimy stawiać na odnawialne źródła energii i przede wszystkim musimy negocjować olbrzymie pieniądze z Unii. W tej sprawie absolutnie jestem gotów do współpracy z rządzącymi, tylko jasno trzeba powiedzieć, że uznajemy priorytety Unii Europejskiej i będziemy walczyć z katastrofą klimatyczną. Trzaskowski odmówił udziału w debacie w Końskich, zaprosił natomiast prezydenta Andrzeja Dudę na spotkanie zorganizowane w Lesznie. O 205 nowych zakażeniach koronawirusem poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Zmarły kolejne 4 osoby. Do tej pory w Polsce potwierdzono ponad 36 tysięcy przypadków infekcji. Zmarło ponad 1,5 tysiąca osób, a wyzdrowiały prawie 24 tysiące. Nie obserwujemy wzrostu zachorowań po pierwszej turze wyborów, powiedział rzecznik ministerstwa. Sytuacja wydaje się być pod kontrolą, skala zachorowań spada. Zachowania Polaków podczas pierwszej tury były bardzo odpowiedzialne, zaznaczył Wojciech Andrusiewicz. To, co się działo w lokalach wyborczych, zasługuje na docenienie i wskazanie, że tak powinniśmy się zachowywać na co dzień. Te wybory były jednymi z najbezpieczniejszych wyborów, jakie można było przeprowadzić w dotychczasowej historii. Polacy zachowali pełną odpowiedzialność. Granice z państwami spoza Unii pozostaną zamknięte do odwołania. Tak zdecydował belgijski rząd. Gdy większość krajów wspólnoty otworzyła się na 15 państw spoza Unii, Belgia dała sobie tydzień, by zdecydować, czy zrobi tak samo. Belgijskich lekarzy niepokoją nowe ogniska koronawirusa, między innymi w Hiszpanii. Odradzają też swoim obywatelom wakacje za granicą. Rząd w Brukseli zdecydował, że granice z państwami spoza Unii pozostaną zamknięte do odwołania. Belgijskie media informują, że rząd federalny podjął taką decyzję, bo niepokoją go nowe przypadki zakażenia koronawirusem w niektórych krajach. A poza tym nie wszystkie państwa stosują zasady wzajemności i Belgom na wjazd nie pozwalają. Rząd w Brukseli zdecydował też, że jeśli któreś z państw sąsiadujących otworzy granice z 15 krajami spoza wspólnoty, wtedy Belgia wprowadzi wyrywkowe i niezapowiadane kontrole graniczne, by zapewnić, że nikt spoza Unii nie wjedzie na jej teren. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Kilkudziesięciu działaczy opozycji antykomunistycznej podpisało list skierowany do niemieckiego dziennikarza Die Welt. Autorzy pisma sprzeciwili się sposobowi, w jaki zwraca się on do prezydenta Andrzeja Dudy. Treść listu została uzgodniona wspólnie przez działaczy, między innymi przez Adama Borowskiego, skazanego w czasach PRL-u na 6 lat więzienia. Jego zdaniem ton dziennikarza jest arogancki i pozbawiony szacunku. Głos niemieckiego przedsiębiorcy, który według mojej oceny pełen pogardy do polskiego prezydenta, poucza go, co to jest demokracja, co to jest wolność słowa i wszystko w tym liście to jest tam zawarte. Nasze oburzenie, że Niemcy nie mają w ogóle prawa tutaj się wtrącać w nasze sprawy. Ulf Poszart z dziennika Die Welt napisał, że prezydent Andrzej Duda prowadzi kampanię przeciwko wydawnictwu Axel Springer, gazecie Die Welt i jej warszawskiemu korespondentowi. Napisał też, że polski rząd nęka wymiar sprawiedliwości i próbuje to samo zrobić z mediami. Mężczyzna został śmiertelnie porażony prądem w Głoskowie na Mazowszu. Do tragedii doszło podczas pracy na słupie energetycznym, mówi Jarosław Sawicki z policji w Piasecznie. Trwają czynności ustalające nie tylko okoliczności tego tragicznego zdarzenia, ale również tożsamość tego mężczyzny. Na miejscu tragedii pracuje kilka zastępów Straży Pożarnej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Nocna sekcja rytmiczna to jest taki moment w poniedziałkowy wieczór w Trójce, kiedy eksperymentujemy z muzyką, a jedyne tempo, które jest stałe, to tempo letniej nocy. Jeszcze raz dobry wieczór Państwu. Będzie kilka nowych płyt, bo tak do sekcji staram się podchodzić, ale zdecydowanie nie była to dzisiaj główna wytyczna. Klap Klap to włoski producent, który rozpoczął nasze spotkanie i tak się składa, że jego utwór akurat pochodzi z jego najnowszego wydawnictwa, inspirowanego muzyką świata. W każdym wydaniu to jest muzyka, która bardzo mocno działa na wyobraźnię i opowiada historię, nie korzystając w ogóle ze słów. Udało mi się wybrać na dzisiaj więcej tego typu płyt i spokojnie można by zaliczyć do tej kategorii debiutancki album Cykady. We'll be right back. To szarpanie i przełamywanie rytmu jest czymś szczególnie bliskim dla sekcji rytmicznej, a w tym nocnym wydaniu to już w ogóle możemy powiedzieć, że jesteśmy u siebie. Cykada to brzmienie z Londynu, ale te polskie akcenty odwołujące się chociażby do nazwy zespołu czy do tytułu płyty, czyli też cykady, nie są takie zupełnie nieuzasadnione, bo album został wydany przez polskie wydawnictwo Astigmatic Records. Teraz przeniesiemy się w rejony rosyjskie, pod Moskwę, bo to właśnie tam komponowała swoją płytę Maria Teriaeva. Płyta zatytułowana jest Conservatory of Flowers. Tak, dokładnie. I możemy teraz sprawdzić, jak to brzmienie natury, jak to brzmienie kwiatów rozumie ta rosyjska kompozytorka. Zakażenie koronawirusem można minimalizować poprzez dokładne mycie rąk wodą z mydłem. Stosujmy też płyny do dezynfekcji na bazie minimum 60% alkoholu. Więcej na gizgov.pl. Ogłoszenie społeczne. Czego potrzebują rodzice, kiedy odejdzie ich dziecko? Potrzebują rozmowy, potrzebują bycia z kimś. Oni nie chcą być sami w tych momentach. Nazywam się Sylwia Kamińska-Tymińska, jestem pielęgniarką w hospicjum domowym. Te mamy często opowiadają nam o tym, jak nagle nie ma nic, jest cicho. Cisza. Pomóż im oswoić ten czas. Wejdź na tenczas.org i wesprzyj Fundację Gajusz. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 21 minut po godzinie 22 w nocnej sekcji rytmicznej przeniesiemy się do wyobrażonych Chin. Szechuan to nagranie, które graliśmy przed chwilą. Fatima Al-Kadiri i singiel z jej wydawnictwa zatytułowanego Azjatisch z 2014 roku. To jest jedna z ciekawszych płyt, które ukazały się na przestrzeni ostatnich dwóch dekad, eksperymentujących z muzyką grajmową. A mogę już teraz zdradzić, że do tego gatunku przynajmniej częściowo jeszcze dzisiaj się odwołamy. Jeśli ktoś czeka na usłyszenie Kili Pi czy Flowdana w nocnej sekcji rytmicznej, można do mnie pisać marta.malinowska@polskieradio.pl. Ja bardzo często wracam w letnie wieczory do tej płyty Fatima Al-Kadiri, ale tym razem zrobimy wycieczkę w inne rejony i w trochę innym osprzętowaniu, bo będzie o chodzeniu boso po parku. call off the chase. Who needs bats? I see you every day. James Blake i Rosalia we wspólnym utworze. Jeśli kiedyś miałabym usłyszeć najgorszą prawdę o czymkolwiek, to chciałabym, żeby to właśnie ta dwójka mi ją przekazała. Myślę, że byłaby dużo łatwiejsza do zniesienia. 22:30 to jest doskonały moment, żeby w nocnej sekcji rytmicznej wrócić do dubstepowej klasyki. The Bug i London Zoo, czyli klasyka londyńskiej sceny sansystemowej, która ukazała się 12 lat temu. Będę bardzo szczęśliwa, grając w sekcji rytmicznej jeszcze jeden hit, przynajmniej w niektórych kręgach z tego albumu, czyli nagranie Skank, gdzie gościnnie pojawiają się Killa P i Flowdan, ale podbijemy stawkę tych ikonicznych postaci, bo będzie to remix od Otekr. Phenomenon one. This one dedicated to all bad man. Whether you're from Manchester or London, whether you're from North London or Brixton, put up on the hand, phenomenon two. Cyflow and I kill him on a road show. So what brothers I'm in road deep crew. You don't wanna brush, we'll step on with show. You know what's that show? Phenomenon three. Put in the ganja, take out the seed. For all of me intelligent people on the roadside, we'll smoke weed. Yes indeed, that's what we need. Four. One time we talk, I'm not talking no more. Side them boy, I'ma kick off them door. Kick off them door, I'ma run up with the 4-4. You don't wanna see the 4-4-5. Boss my gun on them, not stay alive. Take for your son, I might take for your wife. And you don't know, say, me, I go stab with knife. Tell them about phenomenon six. Them walk with knife when we walk with sticks. Tell them, me, I go down some bricks. Down some bricks with a M16. Tell them about phenomenon seven. How much gun we bought for the week seven? Man, don't walk, get one out of the seven. Cause you only gonna get 11. Tell them about phenomenon eight. Bust my gunshot, boy, at the gate. You not really care if it's early or late. Bad man, real, when I fear, straight. Phenomenon 9, tech with a 9, SW9, tech 9 and a tech 9. Boy, them can't diss me, is fine. Fuck, boy, fuck with mine. Then I get the 10, Mach 10, phenomenon 10. Tell them I'm ready now, tell them again. No problem. Skeng, skeng, skeng. Me and Kellerman boss off the big skeng. Skeng, skeng, skeng. Me and Kellerman reload the big skeng. Kya. Care, skeng pan road, no skeng in a care. Me and Kellerman love rule in a care. Road. Gun in a hand and I walk with sword. Shot in a face like dart in a board. Read, bullet fly through bumper while windscreen. Screen. Who can hear them? No matter how I feel. Boss say, all you don't know me. See me on the roadside rolling. Like say, you feel it can roll in. Me have the machine ready for them. No make me have to stroll in. When the big dog rolling. Don't want to see when gunshots start beat. It will be like when dog a eat try. Come and stop in the whole lot of them. Tell you the truth, I'm not care about them. Come when me dump it, me a go send back dumpy for them. Man, I'm a man from a long time. I swear down, you can ask all your people them. Looking at my face, brother man, you don't wanna see man when we get evil then. Then you don't wanna see me get evil. Evil. Worse. Shot in a face, make it send for the nurse. Worse. Shot in a face, make it send for the nurse. Nurse. Doctor can't fix you, send for the earth. Earth, doctor can't fix you, send for the earth. Black. Funeral start, everybody in a black. Black. Cooper in a suit and Numa in a frock. Boss say, all you don't know me. See me on the roadside rolling. Like say, you feel it can roll in. Have the machine ready for them. Now make me have to stroll in. When the big dog roll in. You don't want to see when gunshots start beat. It will be like when dog a eat try. Skank i The Bug w remiksie Otekr to propozycja, która pojawiła się przed chwilą w nocnej sekcji rytmicznej. To ostatnie minuty, kilkanaście minut spędzimy w towarzystwie muzyków, którzy są takimi śmieszkami scenicznymi, ale przy tym też świetni w swoim fachu i wydaje się to być dobrą równowagą po tym masażu żeber, który zafundował nam The Bug. Thundercat z jego ostatniego wydawnictwa It Is What It Is z dwoma utworami. Thank you. Dwa utwory z ostatniego, czyli czwartego studyjnego wydawnictwa Thundercata, które zamykają dobrą sprawę jego album dedykowany miłości, stracie, życiu, wzlotom i upadkom i wszystkiemu temu, co dzieje się w życiu, czyli It is what it is. Tak po prostu jest. Tak też jest, że dzisiejsza nocna sekcja rytmiczna zbliża się ku końcowi. Nick Hakim jest artystą, z którym się pożegnamy, a to ze względu na fakt, że Nick Hakim, nagrywając swoją ostatnią płytę zatytułowaną Will This Make Me Good, zwrócił uwagę na to, że jak wchodzi do studia, to cały czas nagrywasz, ma takie poczucie, że nie może przestać, więc niech ten utwór będzie takim niedomkniętym pożegnaniem z naszej strony. Elżbieta Malinowska i Marta Malinowska, bardzo dziękujemy, do usłyszenia.